poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Pozdravljamo slušateljstvo Internet Radio Srijem u emisiji Poduzetnički impuls, kojom prigodom je zadovoljstvo ugostiti pročelnika Upravnog odjela gospodarstva u gradu Vinkovcima, Hrvoja Ničeja. Gospodine Niče, lijep pozdrav. Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Budući da u emisiji Poduzetnički impuls obilazimo teren, razmatrajući stvarno stanje stvari u sektoru obrtništva te malog i srednjeg poduzetništva na našem prostoru, recite nam, molim vas, komparirajući prijašnje i aktualne podatke, što govore grafikoni i statistika u tom smislu? Što govore brojke, statistika i trendovi? Je li se ovaj sektor oporavio nakon recesije, ide li na bolje? Pa definitivno financijski pokazatelji koji imamo, to su oni službeni podaci FINE kao najrelevantniji i najbrži podatak do kojeg možemo doći, pokazuju da se vinkovačko gospodarstvo apsolutno oporavlja od 2015. godine na ovamo. To vrijedi i za mikropoduzetnike, male, srednje i naravno velike poduzetnike. Kako bi to dodatno osnažili, grad Vinkovci prošle godine je raspisao i program poticanja poduzetništva za 2019. godinu. To je prvi put u povijesti da je grad odlučio dati izravne potpore poduzetnicima koji djeluju na području grada, te na taj način dodatno potaknuti njihova ulaganja, razvoj i stvaranja dodanih vrijednosti. Ukupna vrijednost programa iznosila je inicijalno 1 000 000 kuna, gdje smo raspisali dvije mjere. Kad se kaže dvije mjere, možda malo je tendenciozno pričati o nekom programu, ali ajmo reći da je to bio početak temeljem kojeg ćemo mi vidjeti koje su uistinu potrebe naših poduzetnika, šta dodatno treba poboljšati, na što se fokusirati i na što sredstva izdvajati. Od 1 000 000 kuna, 640 tisuća kuna inicijalno je bilo predviđeno za postojeće poduzetnike, dakle one koji postoje duže od godinu dana, i razlika sredstava za naše poduzetnike koji su osnovani u ovoj kalendarskoj godini. Možemo sa zadovoljstvom istaknuti da smo prošli tjedan podijelili 51 ugovor za postojeće poduzetnike ukupne vrijednosti od 1 153 000 kuna. Poduzetnici su mogli kandidirati na sredstva od 15 do 30 tisuća kuna za ulaganje u svoju materijalnu imovinu, ali i ulaganje u svoje zaposlenike kroz obrazovanje, doškolovanje i ostale mogućnosti nadogradnja njihovih kompetencija. Uvjet je bio dakle da uz to poduzetnici moraju uložiti još 20% svojih sredstava, i ono što smo prvi koji su napravili na području Republike Hrvatske, da smo uvjetovali poduzetnici koji žele dobiti sredstva moraju povećati plaće svojih zaposlenika za 10% u bruto 2 iznosu. Definitivno mogu biti ponosan na to, pogotovo kada vidim da smo imali 51 uspješnu prijavu za tu mjeru. Kada pričamo o broju prijava, dakle imali smo ukupno 60 prijava, međutim 8 prijava je administrativno, nažalost, nije prošlo. Riječ je bilo o poduzetnicima koji nisu bili prihvatljivi za ovaj tip natječaja, znači pričamo o mikropoduzetnicima od 1 do 9 zaposlenih. Riječ je bilo o pravnim oblicima gospodarskog subjekta koje nismo predvidjeli, dakle ustanove ili određeni autoprijevoznici koji sami po duhu natječaja nisu prihvatljivi, ali upravo ono što sam malo prije rekao, ovaj program nam je bio, ajmo tako reći, testna faza koju ćemo nadograditi u idućem natječaju, i naravno u idućem natječaju i programu ćemo i proširiti isto taj krug poduzetnika i na naše ustanove. Riječ je uglavnom o onim poduzetnicima koji rade obuke, doškolovavanje, usavršavanja poduzetničkog kadra. Dakle, možemo definitivno biti zadovoljni, 1.153.000 kuna grad Vinkovci izravno će dati postojećim poduzetnicima, oni u naredna 4 mjeseca moraju izvršiti svoja ulaganja. Bili smo tu dosta fleksibilni, dali smo im sami da odluče u što žele uložiti, da li su to strojevi, da li su to alati, da li je to ulaganje u web stranice i ostalo ono što im je potrebno. Imali su uvjet samo da nam dostave ponude temeljem kojih će oni pravdati ta dobivena sredstva. Vi sada govorite zapravo o mehanizmima, novo uvedenim mehanizmima relaksacije poduzetničke klime, da se Absolutno. Tako izrazim. Međutim, ja bih se ipak vratio na ovo uvodno pitanje. Možemo li detektirati stvarno stanje stvari u odnosu na neka prošla vremena? Velite da brojke govore u korist oporavka od 2015. na ovamo. Kojom dinamikom se zapravo gospodarstvo oporavlja i gdje smo sada? Gdje smo sada? Jesmo li dostigli nekakav maksimum iz razdoblja prije recesije? Pa možemo to pogledati na ovakav način. Znači, grad Vinkovci prema podacima Državnog zavoda za statistiku u rujnu 2019. godine nalazio se u top 10 gradova Hrvatske koji su imali najveći rast zaposlenosti. Ono što nam je cilj, ono što nam je podatak s kojim ja osobno kao pročelnik nastojim što više baratati, jest pričati o broju zaposlenih, a ne o broju nezaposlenih. Znamo u kakvom okruženju živimo, da je jako velik broj naših sugrađana u posljednjih 7-8 godina odselio, kako iz Vinkovaca, tako i iz Vukovarsko-srijemske županije. Te kada pričamo o smanjenju nezaposlenosti, moramo onda voditi računa da je dio tih naših sugrađana i brisan iz evidencije nezaposlenosti. Ali ono što nam je bitno je spomenuti te podatke o zaposlenosti, tako da od 2017. godine do srpnja 2019. godine imamo nova 903 zaposlena na području grada Vinkovaca. Smatram da je to jedan izuzetno dobar podatak i jedan postrek za sve ono što ćemo raditi u buduće, ali i podatak nad kojim se moramo jako dobro zamisliti, nastave li se ti trendovi, da se zapitamo hoće li naši poduzetnici imati kvalitetnih radnih kadrova. Normalno da svi želimo da to bude naš čovjek s našeg prostora, onaj koji dijeli naše i obiteljske i kulturološke vrijednosti, ali svi moramo opet s druge strane imati razumijevanja i prema našim poduzetnicima kojima je uvijek cilj, bez obzira na onu socijalnu komponentu koju svi oni imaju, ali cilj im je njihov rast. Kako financijski, tako i logistički i svaki drugi, i oni, naravno, čega smo svjedoci svi mi posljednjih dana, posljednjih tjedana, mjeseci, uvoze zaposlenike iz zemalja. Što je neminovnost. Iz zemalja za koje čisto sumnjam da je neka baka iz Petrovaca možda i čula. Tako da, kažem, podaci o zaposlenosti su zaista izvrsni. Nezaposlenost realna kreće nam se od nekih u ljetnim mjesecima između 700 i 900 ljudi. Tu moramo imati na umu da je nekih 600 do 650 tih nezaposlenih, trajno nezaposlenih, koji realno niti, nažalost, više ne traže. To su ljudi u godinama. Ne traže zaposlenje, vode se u evidenciji, tako da i po pitanju nezaposlenosti na području grada Vinkovaca ti podaci nam zaista idu na ruku, ali ono o čem mi moramo intenzivno razmišljati jest kako zadržati stanovništvo na ovom području, kako zadržati potencijalne buduće zaposlenike, kako ojačati naše poslodavce, jer na taj način ćemo imati i snažnije ulaganje u infrastrukturu, snažnije ulaganje u obrazovanje, školstvo i sve ono ostalo što nam je potrebno za kvalitetan život u gradu, a isto tu ne smijemo zaboraviti i u okolnim općinama koje gravitiraju samom gradu Vinkovcima. Kako je u gradu strukturirano obrtništvo, a kako malo i srednje poduzetništvo? Odnosno, o kojem broju radnih mjesta uopće govorimo? O kojem obrazovnom profilu, o kojoj financijskoj moći i postotnom udjelu u gradskom proračunu? Pa, ajmo to bazirati na jedan drugačiji način. Po pitanju samog poduzetništva, po pitanju određivanja prioriteta i fokusa, moramo reći kako je prosječna plaća u vinkovačkom gospodarstvu za 2018. godinu, znači pričamo o gospodarstvu, bila 4400 kuna. Prosječna plaća u mikropoduzetništvu, znači to su ovi mali obrtnici o kojima pričamo, mali poduzetnici, je bila 3400 kuna. Znači 1000 kuna manja. Tu imamo oko 1700 zaposlenih kod mikropoduzetnika. Kada gledamo znači strukturu zaposlenih kod mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika, to je otprilike na toj razini između 22 i 27% varira, tako da možemo reći ugrubo da svaka ta struktura poduzetništva ima svoju četvrtinu zaposlenih. Naš je fokus, s obzirom kao što sam rekao u uvodu, da imamo samo 1 000 000 kuna na raspolaganju za poduzetnike. Naš je fokus bilo ta sredstva maksimalno iskoristiti u okvirima koji su zadani. Zato nam je bilo bitno inzistirati na povećanju te plaće od 10% i na taj način donijeti korist našim mikropoduzetnicima, jer svi mi sami znate, pogotovo kada je politika u pitanju, javnost očekuje da se otvaraju neke velike tvornice. Politika nije tu da otvara tvornice. Izašli smo iz tog sustava prije 30 godina, ali politika je apsolutno tu da stvori uvjete da dođu investitori koji će graditi velike tvornice. Ali budite sigurni, neće biti investitora ukoliko oni nemaju kvalificirane radne snage koja bi došla ovdje raditi. Upravo na tom tragu grad Vinkovci, osim što je pokrenio uspješan tehnološki park, sada smo izgradili i objekt poduzetničkog inkubatora. To ću vas pitati nešto kasnije, ispričavam se. Hoću se nadovezati na prethodan upit. Možemo li nešto reći o dobnoj strukturi ako imate spoznaje ovdašnjih obrtnika i poduzetnika? To je važno upravo kada govorimo o nekoj perspektivi, o budućnosti. U kojoj mjeri je riječ o tradicionalno snažnim i afirmiranim poslovnim subjektima, a u kojoj mjeri o posve novim tvrtkama? Jeste li zadovoljni primjerice interesom mladih za samozapošljavanje? Evo, po pitanju novih tvrtki, prema evidencijama poslovne Hrvatske, FINE i ostalih baza podataka, u 2019. godini mi smo imali sa 12.9. ove godine 122 nove tvrtke osnovane, tvrtke obrta osnovane na području grada Vinkovaca. Trenutno je taj broj blizu 160. Međutim, mi smo rezervirali sredstva 3000 kuna za sve te početnike i taj natječaj nam je aktualan do 31.12. ove godine. Mi smo dobili samo 25 prijava. O čem se radi? Uvjet smo stavili da te novoosnovane tvrtke, novoosnovani obrti moraju imati minimalno jednog zaposlenog. Znači, nama se osnivaju tvrtke, osnivaju obrti, ali nemaju zaposlenih osoba u tim svojim u tim svojim poslovnim subjektima. Da. Tako da fokusirati se na taj broj koliko imamo novoosnovanih, ja ne kažem da... Nije relevantno, želite reći. Apsolutno. Jer nama kao gradskoj upravi cilj je i zadovoljan poduzetnik, ali i zadovoljan stanovnik ovog grada, a to znači onaj ko prima plaću za svoj rad. Apsolutno je legitimno i legalno poduzetnicima osnivati tvrtke bez zaposlenika. Takvi su hrvatski zakoni i to im tako dopuštaju. Ti ljudi, ti poduzetnici i ostvaruju i prihode, 90% njih ostvaruje i dobit, ali uglavnom riječ je o pružanju usluga. Mi moramo biti fokusirani na radove i na proizvode, a to je ono gdje trenutno imamo problem. Grad Vinkovci su zaista u proteklih godinu i pol, dvije postali jedno veliko gradilište, ali imamo tu situaciju da određeni radovi ne idu možda dinamikom kako smo svi želi i zamislili, ne zbog toga što su izvođači radova nemarni, nego jednostavno previše je posla na području grada, na području županije i države općenito, pogotovo u građevinarstvu. Međutim, premalo je građevinske operative koja to može izvesti. Tako da možemo reći da postoji velika potreba za građevinskim tvrtkama, za tvrtkama koje izvode obrtničke radove u građevinarstvu i to moramo potaknuti. Kada sam pričao o samim mjerama na početku i da ih moramo nadograđivati, znate da je ministarstvo početkom ove školske godine odlučilo krenuti u smjeru stipendiranja deficitarnih zanimanja, gdje i učenici, ali i oni obrtnici koji zapošljavaju takve učenike i obrtnike dobivaju određena financijska sredstva, dobivaju u krajnjoj liniji i reference i znanja, gdje se napokon potiče razvijanje kompetencija u obrtništvu. Znamo, svi smo mi bili svjedoci da je nakon Domovinskog rata bila neka ogromna tendencija, idi završi fakultet, po mogućnosti ekonomiju i pravo i idi radi prema državnoj tvrtki. Napokon smo dobili tu situaciju da se počinje ulagati obrtnička zanimanja koja su temelj svakog društva, svakog gospodarstva. Ali mi tu sad imamo situaciju, nemamo dovoljno certificiranih mikropoduzetnika, znači obrtnika i malih tvrtki koje mogu primati takve učenike na svoja stručna usavršavanja po uvjetima ministarstva. I upravo će jedna od budućih mjera naših biti ta gdje ćemo mi potaknuti naše obrtnike koji su zainteresirani da oni dobiju potrebnu certifikaciju od resornog ministarstva. Znači, nije svako ulaganje u strojeve, u plaće, nego i u stvaranje uvjeta da bi se i iz drugih izvora mogla ostvarivati sredstva i koristi za naše poduzetnike. Od nekih sugovornika čuo sam kako načelno doista osjećaju pozitivne pomake, što se ponajprije očituje u opsegu mjesečnog prometa, iz mjeseca u mjesec čak. Ipak privatni sektor još uvijek ima i dosta primjedbi na administrativne obveze, posebice u fazi realizacije idejnog projekta. Ne bi li lokalna uprava mogla poraditi na nekom, primjerice, savjetodavnom uredu za sve potencijalne investitore? Pa upravni odjel gospodarstva apsolutno je na raspolaganju svim našim poduzetnicima. Jednako na taj način djeluju naša razvojna gradska agencija VIA i tehnološki park. Međutim, postoji niz zakona, zakonskih odredbi koji se jednostavno moraju ispuniti i naši poduzetnici, ja znam da oni nemaju vremena za vođenje papira, za papirologiju, ali jednostavno tome se moraju prilagoditi. Mi kada smo raspisali natječaj za poduzetnike, prije natječaja, za vrijeme natječaja i nakon zaključenja natječaja, bili smo na raspolaganju svim tim poduzetnicima da im pomognemo da oni svoju dokumentaciju kompletiraju. Znači, bili smo im apsolutni servis. Jel to možda, ja vjerujem da je nekima to puno trajalo. Ali evo, mi smo natječaj zatvorili 22.10. a ugovore je gradonačelnik s njima potpisao 16.12. Znači, to je otprilike malo manje od 2 mjeseca i mislim da je to u ovim našim uvjetima, u ovoj našoj postojećoj praksi, zaista jedan brz rok. Naravno, ima gradova koji puno brže izdavaju ta sredstva i naravno da ih želimo pratiti, ali evo, kažem se, trudimo se biti što bolji, što kvalitetniji servis našim poduzetnicima, a naravno da smo na raspolaganju i da primimo savjete od njih kako to trebamo napraviti. Mi smo, na primjer, znači, volim se držati primjera da, kako bi nešto obrazložio. Mi smo naš natječaj sada provodili u 2 faze. Točno znamo kako idući neće biti u dvije faze, nego u jednoj fazi i koju dokumentaciju ćemo izbaciti, a koje ćemo uvjete još dodatno prilagoditi. Korigirate te mehanizme? Apsolutno. Kako ocjenjujete djelovanje tehnološkog centra, a što očekujete od poduzetničkog inkubatora? Pa evo, znači, što se tiče tehnološkog parka, možemo biti apsolutno zadovoljni s njegovim radom. Ispunio je svoju osnovnu funkciju, a to je da bude mjesto gdje naši start-upovi, dakle poduzetnici, početnici koji imaju određenu ideju, gdje mogu dobiti lokaciju i tu neku sitnu, ajmo to tako nazvati, infrastrukturu koju mogu koristiti za obavljanje svog poslovanja. Mi imamo tu obrtnike, tvrtke od klasičnih zanimanja poput knjigovodstva, poput konzultantskih tvrtki koje pišu i provode EU projekte, do tvrtki koje projektiraju autodijelove za autoindustriju, za velike automobilske proizvođače iz Njemačke. Onda znate o čemu se radi. Kako je Ministarstvo regionalnog razvoja zajedno u suradnju s Ministarstvom gospodarstva krenulo u razvijanju te poduzetničke infrastrukture, znate da je prije nekoliko godina se krenulo i s izgradnjom poduzetničkog inkubatora. On je naslonjen na naš tehnološki park. Tu ćemo dobiti sada nove prostorije gdje će naši poduzetnici, znači početnici, moći po još boljim uvjetima, u još kvalitetnijem ambijentu moći započinjati svoje poslovne aktivnosti. Znači, riječ je o objektu bruto površine 2150 metara četvornih, imat će 5 proizvodnih prostora ukupne površine između 63 i 88 kvadrata, 13 uredskih poslovnih prostora, znači prostora idealnih za razvijanje neke informatičke i srodne industrije. Bit će jedan prostor, coworking prostor s opremljenim 6 radnih jedinica, upravni dio zgrade, konferencijska dvorana, ono što smo u Vinkovcima detektirali kao jedan od problema jest i kvalitetna konferencijska dvorana. Odnosno njezin nedostatak? Pa, apsolutno. Tu želim biti oprezan, imamo u Vinkovcima određenih konferencijskih dvorana, ali moramo pratiti svjetske trendove i moramo pratiti potrebe naših poduzetnika i njihovih potencijalnih klijenata i željeli smo to riješiti kroz ovaj način. I još jedna višenamjenska dvorana s mogućnošću pregrađivanja. Kroz narednih mjesec i pol dana krenut će natječaj za prijavu za navedene prostore i pozivam sve poduzetnike, ne samo iz Vinkovaca, Županije i Hrvatske, nego iz bilo kojeg kutka svijeta koji smatraju da su im ovi uvjeti povoljni i prigodni, svakako da se prijave i da zajedno aktivno radimo na razvijanju poduzetničkog duha. Ako će uvjeti u tom budućem inkubatoru biti povoljni nego u tehnološkom parku, nije li inkubator tada nelojalna konkurencija tehnološkom parku? Pa neće biti nelojalna konkurencija, jer inkubator, kao što sama riječ kaže, služi za proces inkubacije. Naravno da ćemo mi morati, inkubator će biti na određeni način zamišljen da bude pod tehnološkim parkom. Znači, što se tiče samog inkubatora, predviđeno je da usluge najma prostora budu po subvencioniranim cijenama. Tržišna cijena je 45 kuna za urede, odnosno 32 kune za proizvodne pogone. Mi bi radili u prvoj godini, znači, da to bude besplatno za sve koji dođu. U drugoj godini najam plaćaju 25% od te tržišne cijene, onda idemo treća godina 50, 40, četvrta godina 75 i peta godina 100%. Nama je, a sličan je koncept i u tehnološkom parku? Pa da, ali tehnološki park je pun. I, znači, mi smo, ali tamo se događa fluktuacija zapravo. Upravo to. I sad dobivamo novi prostor, prostor gdje mi stvaramo dodatne širite kapacitete. Naravno. Ali zapravo je to kompatibilno, jedna i druga institucija. Ono o čem mi moramo razmišljati u ovom trenutku, znači, imamo tehnološki park, inkubator, moramo razmišljati o akceleratoru. Znači, u trećoj fazi. Upravo to. Inkubator je ono što počinje od 0 do 5 godina, ali moramo razmišljati šta ćemo s tim poduzetnicima nakon 5 godina. Naravno da nitko od njih neće biti izbačen iz našeg inkubatora kada oni uđu u 6. godinu, osim naravno ukoliko imamo toliku navalu start-upova i moramo voditi računa o njima, ali ukoliko nema interesa za tim prostorom, ti poduzetnici će moći ostati u 6. godini. Međutim, nama je želja da se to u budućnosti ne dogodi, ali moramo već u ovom trenutku razmišljati i na koji način njima nastaviti poticati njihov daljni razvoj kroz poduzetničku infrastrukturu, a to je definitivno akceleracijski proces, odnosno ti takozvani akcelerator. Nakon 5. godine vrijeme je za predškolu, jel? Apsolutno, ali vjerujemo da će brojni naši poduzetnici nakon 5. godine ne ići u predškolu, nego čak i na fakultet. Odmah na fakultet. Živimo u tom brzom digitalnom vremenu. Stvari koje su nam bile nezamislive prije 10 godina, sada su svakodnevnica. Prije 10 godina niko nije imao pametni telefon u ruci. Kako stojimo s povlačenjem sredstava iz EU fondova? Čini se kako su ta sredstva malim obrtnicima još uvijek jako daleko. Pa, možemo reći da mali poduzetnici i obrtnici žale za e-impulsom. To je bio najbrži i najkvalitetniji zamišljeni, ne i izvedeni način za što bržim dolaskom sredstava. Bio je velik postotak sufinanciranja i bila je velika mogućnost da što veći broj poduzetnika dobije ta sredstva. Međutim, to izvedba nije bila tako uspješna i nažalost, umjesto da je se išlo prema izmjenama određenih uvjeta kako bi se taj uspjeh u budućnosti ostvario, taj e-impuls je zamro. Poduzetnici su dalje ostali osuđeni na ostale raspoložive fondove koji su uglavnom bili usmjereni na istraživanje i razvoj, ako pričamo o nekim većim sredstvima, dok na ostalim natječajima nisu imali toliko prostora za prijavu. Znamo i da su bili uvjeti sufinanciranja dosta nepovoljni, znači na razini između 35 i 45% sufinanciranja. Znamo da jednostavno u komunikaciji sa poduzetnicima mnogi od njih kažu taj postotak sufinanciranja koji oni dobiju od Unije i osim tog sufinanciranja dobiju i hrpu papirologije koju moraju objašnjavati i pravdati, tih 35-45% oni ostvare u izravnim pogodbama s dobavljačima, pogotovo ako se ide na primjer na nabavljanje polovne opreme. Tako da Ministarstvo regionalnog razvoja je detektiralo taj problem. Još u sazivu donedavne ministrice Gabriele Žalac išlo sa tendencijom izmjena tog dijela, znači gdje bi se povećalo sufinanciranje sa dodatnih 30 do 40% poena. E onda već kada bi sufinanciranje bilo između 30 i 75 u nekim projekcijama čak i 85%, to bi bila zanimljiva priča. Nažalost, mi smo, evo, ostalo nam je još par dana do 2020. godine. U 2020. godini smo praktički, ovo je posljednja godina u tom sedmogodišnjem razdoblju, 14-20. Ne vjerujem da će ove godine biti značajnih natječaja, eventualno ukoliko bude prostora za određene realokacije u ministarstvima, znači sredstva koja se ne potroše, da se od njih, doslovce da se izrazim, sklepaju određeni natječaj. Ne vjerujem da će to biti, ali velike nade ulažem kao i svi mi ulažemo u programsko razdoblje 21-27. Sada nam je svima jasno po pitanju EU fondova, apsolutno nespremno smo ušli u Europsku uniju, sve ono što se radilo od 2010. do 2013. Bilo je pogrešno. Stihijski. Apsolutno. Vjerujem da su sva ta državna tijela sada naučila iz toga, odredila prioritete i ono na što treba ulagati sredstva. Europske, u prošlom programskom razdoblju bilo je na raspolaganju, čini mi se, 11 programskih područja na koji se zemlje imale priliku fokusirati. Sve razvijene zemlje fokusirale su se na 3 do 4, eventualno 5 programskih područja. Znate na koliko se Hrvatska na jedan? Prijava. Ne, na svih 11. Dobro. Znači, to je ono ko malo dijete kada dođe u trgovinu i uzma... Velike oči. Upravo to. I onda nam se tu i dogodilo u određenim prioritetnim osima da čak uopće sredstva nisu ni poučena. Kao što imamo primjer, da na primjer u poljoprivredi se i dalje raspisuju natječaji za razminiranje u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a znamo da je Vukovarsko-srijemska županija službeno razminirana, znači umjesto da su se stvorili uvjeti za prilagodbu takvih natječaja, taj dio se nije dogodio. Međutim, opet kažem, bilo je velikih infrastrukturnih projekata poput ovog našeg inkubatora, to su isto sredstva Europske unije, gdje je grad Vinkovci dobio više od 19 milijuna kuna izravnih sredstava za provedbu tog projekta i na taj način možda naši poduzetnici nisu dobili izravna sredstva, ali su na ovaj neizravan način ipak dobili sredstva Europske unije, što vjerujem i pomaže njihovom poslovanju. Dotaknuli ste se migracija u tom kontekstu, moram vas još pitati kako premostiti deficit ljudi, odnosno strukovnog profila. Pa evo, po pitanju migracija, mi kao grad Vinkovci ne možemo čak ni pretjerano biti nezadovoljni, jer imamo i migraciju unutar same županije. I jako puno stanovništva iz ovog ruralnog područja doseljava u Vinkovce, ali sela nam ostaju prazne. Apsolutno, ali to je problem i to je ono što mi što se i mi u Vinkovcima protiv čega se možemo boriti, jer možemo biti zadovoljni, možemo biti zadovoljni godinu 5-10, ali šta ćemo imati za 15-20 godina, jer nestaće i te migracije, nećemo moći ispunjavati uvjete i u konačnici ne da ćemo stagnirati, nego ćemo ići prema dolje. Ali grad Vinkovci je dobio odobrenje Ministarstva regionalnog razvoja da pokrene ITU mehanizam. Riječ je o određenom teritorijalnom razvoju gdje se gradove stavlja kao pokretače lokalnog razvoja. Cilj nam je obuhvatiti cijelu takozvanu nekadašnju vinkovačku općinu prije ratnu, znači od Mikanovaca do Tovarnika. Tovarnik, Njemci, to područje koje nam je ovaj prihvatljivo. I koje gravitira Vinkovcima. Apsolutno. Tu postoje neki određeni uvjeti koje mi moramo ispuniti, ali o čem se radi? Znači, sredstva još nisu definirana, ali radi se o milijonskom iznosu u desecima miliona eura. Gdje će biti predviđena sredstva za Vinkovce, nadamo se i grad Otok te općine u tom prostoru, za koje nećemo imati konkurenciju. Praktički to će biti, da se tako banalno izrazim, fond grada Vinkovaca i okolnih općina s kojima ćemo mi samostalno raspolagati. Imamo narednih godinu dana da pripremimo dokumentaciju, da se zajedno usuglasimo koje su to općine koje ulaze u tu priču, da odredimo prioritete i mjere šta mi želimo razvijati. A tu zaista imamo mogućnost i da razvijamo i poduzetništvo, da se fokusiramo na rast zaposlenosti, da razvijamo socijalno osjetljivost, smanjujemo siromaštvo, ulažemo u energetsku učinkovitost, u obrazovanje, imamo mogućnost i upravo koristeći taj ITU mehanizam da stvorimo uvjete da, kao što sam rekao, svaka čast radnicima iz tih trećih zemalja kojih je sve više. Koliko sve ih je u ovom trenutku na našem području? Nemamo taj točan podatak, ali vidimo da srednje i velike tvrtke su ozbiljno ušle u taj posao njihovog angažiranja. Na nama kao gradu jest da damo sve od sebe da budemo brži od te dinamike, da budemo brži u svom djelovanju, a da to prepoznaju naši donedavni sugrađani koji su odselili u Njemačku, u Irsku i u te zemlje i da se vrate i da na našem području zarađuju kruh. Ono, vremena za takve stvari nemamo puno, jer znamo od 1.1. se otvara i austrijska granica, ne trebaju više Hrvatima radne dozvole i bojim se da ako ne budemo aktivno radili u tom pogledu, dakle, olakšavali poslovanje, da ćemo imati val koji će biti zaista katastrofalan. Jel neko ko ima puno bolje uvjete... Mislite, odlazeći val? Odlazeći val, nažalost, da. A paralelno s time i dolazeći val iz ovih istočnoazijskih zemalja. Jel neko ko ima mogućnost raditi u Austriji po višestruko boljim uvjetima nego u Hrvatskoj, bojim se da će to s lakoćom te osobe i prihvaćati, jer rad u Austriji omogućava svaki vikend ili svaki drugi vikend povratak ovdje u Vinkovce. I moj posljednji upit, što će nam u poslovnom smislu donijeti 2010. godina? Biste li još togod najavili na tragu vlastitih nastojanja za dinamičnijom revitalizacijom vinkovačkog gospodarskog organizma? Dakle, u 2020. godini nama u Vinkovcima osnovni fokus će biti razvijanje naše poduzetničke zone. Grad Vinkovci u ovom trenutku nema niti jedan kvadrat zemlje koji može dati poduzetnicima po bilo kojim uvjetima. Znači, Da imamo kvadrat zemlje, mi ga ne možemo prodati ni poduzetniku koji daje 100 milijuna kuna, jel ga nemamo. Ali već u prvom mjesecu očekujemo usvajanje generalnog urbanističkog plana, koji će biti preduvjet da područje, za one koji se to mogu sada ovako vizualizirati, za područje od južne vinkovačke obilaznice, dakle od Zalužja skroz do šume prema Županji, do Kunjevaca. Upravo to, da se to područje oslobodi, da idemo prema Ministarstvu imovine da nam daruje to zemljište i da mi dobijemo... Govorite o državnom zemljištu u ovom trenutku? U ovom trenutku, da, ali je trenutno pod Ministarstvom poljoprivrede i po tim uvjetima, ali kada mi u GUP-u napravimo izmjenu, znači iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište, onda imamo pravo tražiti od Ministarstva imovine da nam to prepiše. Na čijem je čelu Vinkovčani, što možda nije zanemarivo? Pa nije zanemarivo, ali smatram da je to redovna procedura. Apsolutno. Znači, naše da mi odradimo prenamjenu zemljišta, a na ministarstvo je da to i odobri. Vjerujemo da će to ići po brzom postupku, ali mi tu dobivamo 161 hektar zemlje. Mi smo imali nedavno, Hrvatska gospodarska komora poslala nam je anonimni upitnik od jedne staklane koja je tražila 35.000 kvadrata. Mogli smo im se samo zahvaliti na interesu. Imali smo firmu iz Županje koja je tražila odmah 5000 kvadrata, nismo im ni to mogli ponuditi. Tako da u 2020. nama je ključno doći do tog zemljišta i početi lagano pripremati infrastrukturu kako kroz naš ITU program, tako i kroz buduće fondove u tom razdoblju 2021-2027. Što se tiče naših poduzetnika, kažem, na ovom natječaju smo bili fokusirani na mikropoduzetnike, ne smijemo tu zanemariti i naše velike poduzetnike, male i srednje, ali njima dati sredstva koja su na razini 5 ili 10% iznosa plaća koje oni isplaćaju taj mjesec, upitno je koliko ih pomaže. Ali idemo im pomoći upravo kroz olakšavanje poslovanja. Imamo prema evidenciji 60-ak tvrtki u gradu koji nisu spojeni, na primjer, na kanalizaciju. Idemo, a imaju tu zakonsku obavezu. Idemo pomoći tim poduzetnicama sa sufinanciranjem, hoće to biti 70, 90 ili 100%, ali sa sufinanciranjem tog priključka. I vjerujem da će to pozdraviti svi naši poduzetnici, jer nama je u interesu da su svi subjekti, bilo privatni ili poslovni, spojeni na kanalizaciju, puno uloženo u naš pročistač, ali isto tako i da naši poduzetnici posluju po zakonu. Isto tako, cilj nam je kroz razgovore s poduzetnicima vidjeti treba li dodatno redefinirati uvjete i po pitanju izdataka za ostale komunalne usluge i vjerujem da tu ima dosta prostora. Naravno, nastavit ćemo ovo ulaganje u naše mikro poduzetnike, kao što ćemo pojednostaviti proceduru, ali morat ćemo naravno malo određene kriterije i postrožiti kako bi svi ipak mogli uspješno konkurirati na navedena sredstva. Vjerujem dakle da će 2020. biti dosta uspješna, da će to biti nastavljen rastući trend i po pitanju smanjenja zaposlenosti, povećanja poboljšanja poslovnih rezultata, ali naravno i po izgradnji infrastrukture koja će nam omogućiti još uspješnije 2021. 2. i 3. jer kao što sam rekao u jednom trenutku, ta 2020. će nam biti na određeni način zrakoprazna, jako malo će biti natječaj iz EU fondova. To je zapravo godina provedbe već ugovorenih natječaja, ugovorenih projekata, ali... I logistička priprema za neka nova ulaganja. Upravo to. 2020. mora u toj godini moramo svi na svim razinama dati sve od sebe, kako bi pomogli ministarstvima da naprave kvalitetne operativne programe temeljem kojih će se raspisivati natječaj. Gospodine Niče, najljepše vam hvala na vašem dragocjenom vremenu i sudjelovanju u emisiji Poduzetnički impuls Internet Radio Srijema. Evo, hvala vama i na pozivu i vjerujem o uspješnom suradnju u budućnosti. Hvala lijepo. Hvala vama što vam slušateljstvo. Srdačan pozdrav. Emisiju uredio i vodio Jure Hrvoje Bičanić, tonski obradio Robert Pavelić. Ugodan nastavak dana. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.